بسم الله الرحمن الرحيم. التوابع كل فان بإعراب سابقه من جهة واحدة. هر كلا چپارش مصنف رحمه الله دهغنا چداغه تهغه باند إعراب بالإسالة رتل نوس شروع کړه په هغه باندې چې په هغه باندې اعراب راځي خو بالواسطه نوې ویلې التوابع جنسه توابع چې دي کل سانن دا هر هغه متأخر دی چې دی به معرب وي به اعراب سابقه پا اعراب د جنس اعراب د سابق سره من جهت واحدت د یو جهت واحده شخصینه. زدکړه دا خبره چې توابع طول پنځدی توابع نعد ده تاکید ده عطف بیان ده بدل ده او معطوف ده. وجد حصر په دې پنځو کې دا ده چې مقصود بالنسبت دا به خالی نه وي یا به تابع وي یا به متبوع وي یا به دواړه وي، هم به تابع وي هم به متبوع به وي. که چرته اول و نو دا څه شی دی؟ بدل دی. اول کم یې وو چې دې تابع وي؟ که چېرې اول و نو دا څه شی شو؟ دا بدل شو. او که ثانی وو نو بیا به خالی نه وي. که چېرته ثانی وو بیا به خالی نه وي. یا به غرض د راوړلو د تابع نه خلېږم، بیا به غرض د راوړلو د تابع نه خالی نه وي. یا به دلالت وي په هغه معنا باندې چې ثابت دی په مطبوع کې، یا به دلالت وي په تقرر د هغه معنا باندې چې کوم په مطبوع کې دی، او یا به دلالت وي یا به مقصود د هغې نه یا به مقصود د هغې نه توضیح وي د هغه معنا چې کوم په مطبوع کې دی. که چېرته اولو نو نعت، که ثانی وو تاکید، او که درېمو نو عطف بیان، او که چرته مقصود هم تابع هم مطبوع مقصود بالنسبت نو بیا دا معطوف دی. وجه د حصر بیا لږه ذهن کې کېنوئ. توابع په پنځه قسمه باندې دي: یو نعت دی، دویم تاکید دی، درېم عطف بیان دی، څلورم بدل دی، پنځمه معطوف دی. وجه د ضبط او وجه د حصر په دې پنځو کې دا ده چې مقصود بالنسبت به خالی نه وي، یا به تابع وي یا به مطبوع وي یا به دواړه وي. که چرته اول وو تابع، او که چرته ثانی وو نه، که چرته ثانی وو نو بیا به خالی نه وي، بیا به غرض د راوړلو د تابع نه خالی نه وي. دا کوم تابع چې راوړل شوی دی نو غرض د راوړلو د تابع نه دا به خالی نه وي. یا به دلالت وي په هغه معنا باندې چې هغه معنا ثابت ده په مطبوع کې، او یا به د هغې تقرر وي. څه به وي ده؟ او یا به د مطبوع توضیح وي، وضاحت به وي. که چرته اول وو نعت، که چرته ثانی وو تاکید، او که ثالث درېمو نو به عطف بیان، او که مقصود دې نه تابع او مطبوع دواړه وو نو بیا مطبوع دی. په التوابعو کې هغه اعراب جوړیږي طالبانو، لکه څنګه اعراب چې په المرفوعات المنصوبات المجراتو کې جوړېده، همغس اعراب په التوابعو کې جوړیږي. بیا په دې مقام کې دا اعتراض واردیږي چې معرف او په معرب په دواړو کې نقصان دی. معرف دواړو کې نقصان دی. زګه توابع جمع ده، توابع جمع او دا دلالت کوي په افراد باندې، نو لازمیږي تعریف د افرادو، حالان کې تعریف د افرادو نه وي، تعریف د ماهیت وي. وای او دویم داره چې لفظ د کلوی په تعریف کې راوړی دی، او لفظ د کلو راځي د پاره د احاطې د افرادو، نو بیا هم لازمیږي تعریف د افرادو. جواب دا دی چې په التوابعو کې الف لام جنسی دي، او قانون او قاعده دا ده چې کله الف لام جنسی په جمع باندې داخل شي نو آلته جمعیت باطلی، او آلته څه ثابتېږي؟ دا جنسیت ثابتېږي. پوهېږي کنه؟ او لفظ د کلو په تعریف کې دا جز د تعریف نه دی، لفظ د کلو دا جز د تعریف نه دی. نو سوال واردېږي چې هر کله لفظ د کلو جز د تعریف نه دی، مې نو بیا د کلو پر اړولو کې څه فائدہ وا او څه ضرورت چې لفظ د کلو راوړلو؟ جواب دا نه دا دی چې لفظ د کلو باندې کلو راوړل دی د پاره د تصریح په اعتراض د تعریف باندې، د پاره د تصریح په اعتراض د تعریف باندې. لاندې ناکیتم دې خبرې ته اشاره کړل، ناکید فرمایي کلمه تو کلو لبیان الاعتراض، کلمه د کلو د فاره د بیان د اعتراض د تعریف دا، او کلمه د کلو دا د فاره د احاطه د افرادو نه ده. وایي په دې باندې به دا سوال واردېږي چې توابع جمع د تابع ده، جمع څه شته؟ تابع، جمال تابعون ده، جمال تابع ده، او تابع په وزن د فاعل باندې ده، تابع په وزن د چا ده؟ فاعل، فاعل لیکن ده، او وزن د فاعل نجم کیږي په فواعلو باندې، وزن د فاعل نجم کیږي په فواعلو باندې. نو دلته تابع څنګه جمع شوه ده؟ په التوابعو باندې. سوال ذهن تراغه؟ سوال دا دی چې توابع جمع د تابع ده، او تابع په وزن د فاعل لے، او تابع وزن د فاعل نجم کیږي په سمانه په فواعلو باندې، نو دلته تابع څنګه جمع شوه دی؟ په توابعو باندې. جواب دا دی چې وزن د تابع، وزن د فاعل په دوه قسمه دی، وزن د فاعل یو اسمی دی او بل صفتی دی، یو اسمی دی او بل صفتی دی. صفتی نجم کیږي په دې صيغه باندې په وزن د توابعو باندې، او اسمی چې کوم دی جمع کیږي، او تابع دا فاعل اسمی دی نه صفتی دی. خبر ما نه پېږي؟ فاعل چې کوم دی نو دا تابع دا فاعل اسمی دی نه صفتی، نه فاعل صفتی. پوښ په دې معنی کنه؟ فاعل څه شی دی؟ طالبانو فاعل چې کوم تابع، تابع فاعل اسمی دی نه صفتی دی. نه د دې وجه نه کستا سو خیلی نو کاهل په کواهلو باندې جمع کیږي. خبر مانه پوه نه شولې؟ ته دې وجه نه کاهل په چا باندې جمع کیږي؟ په کواهلو باندې جمع کیږي. به په تعریف د تابع باندې، توابع باندې دا اعتراض واردېږي چې ستا تعریف جامع نه شو خپلو افرادو لره، او خارج شو د دینه تابع فعلی، تابع حرفی، لکه ان ان، ضرب ضرب. ځکه دلته ثانی دا معرب نه دی، ثانی معرب نه دی په اعرابی سابقه باندې. جواب داده، حاصل جواب داده چې زمونږ خبره او زمونږ کلام په توابع د مرفوعات او منصوبات او مجرورات کې دي، چې دا د قبیلې د اسماء نه دي، د قبیلې د چا نه دي؟ نکه چرته تابع فعلی او تابع حرفی اوزی نو په دې کې هیڅ نقصان نشته ده. اوس په دې معنی به سوال واردیږي چې تعریب د جامع نشو خپل افراد لره او خارج شو د دینا تابع ثانی تابع ثالث تابع رابع فصاعدا د دینا زیاته زګه چې دلته ثانی دغه تابع چې کم دی ثانی نه دی په نسبت سره متبوع تا دلته تابع ثانی نه دی په نسبت سره متبوع تا. جواب داده چې دلته د ثانی نه مراد متأخر دی. نو معنا دا ده چې توابع کل ثانی دا هر هغه متأخر دی هر هغه متأخر دی چې دا به معربی په اعراب سابقه باندې بده باندې به دا سوال واردیږي چې ستا تعریف د معربو تا چې ویل چې دلته د هر هغه متأخر دی خل له کنه دی نو هر کله چې د معرب شو په اعراب سابقه باندې نو اول بلا اعراب پاتې شو. سوال واردیږي چې توی دا توابع هر هغه متأخر دی چې دا په اعراب سابقه باندې وي نو چې هر کله ثانی په اعراب سابقه باندې شو نو اول بلا اعراب پاتې شو. جواب دا نه داده چې مراد د اعراب سابقه نه جنس اعراب سابق مراد دی نه عین سابق. مراد اعراب سابقه نه جنس اعراب سابقه مراد دی نه عین سابق نه عین سابق وی به معنی ده. به دا سوال واردیږي چې تعریب دی مانع نه شو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې داخل شو په دې کې مفعول ثانی د باب د زوننتو او د باب د اعطیتو زګه چې دا هم ثانی دی چې دا هم ثانی دی او معرب دی په اعراب سابقه باندې د جهت واحده نه چې هغه مفعولیت دی. جواب دا نه داده چې مراد د جهت واحده نه وحدت شخصی مراد دی نه وحدت نوعی. مراد د وحدت نه مراد د وحدت نه وحدت شخصی مراد دی نه وحدت نوعی. به دا سوال واردیږي چې ستا تعریف جامع نشو خپل افراد لره او خارج شو ترې نه هغه اعراب چې په هغه تابع چې اعراب په دواړو کې یا په یو کې تقدیر یا محلی وي ځکه چې د معرب نه دی اعراب سابقه باندې. سوال هم پوه نشولې. سوال دا دی چې تعریف د جامع نشو خپلو افرادو لره خارج دی نه هغه تابع شو چې په دواړو کې یا په یو کې اعراب تقدیری یا محلی وي پوهې به معنې کنه ځکه چې دی هم دلته معرب نه دی په اعراب سابقه باندې. نو تاسو جواب کوي چې اعراب معتبره په دې تعریف کې دا کوم چې اعراب راغلی دی دا اعراب معتبره په دې تعریف کې خبر معنی نه رسېدلی تاسو په نسبت باندې لاحق او سابق ته دا عام دی. څه شی دی؟ کدی لفظي وي کدی تقدیری وي او کدا محلی وي. جواب معنی به ځان پوه کوي. جواب دا دی چې اعراب معتبره په دې تعریف کې په نسبت سره لاحق او سابق ته هغه څه شی دی؟ عام دی که هغه لفظي وي او که تقدیری وي او که محلی وي. بس دی. Thank you.